सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की कृपा से हम लोग तृप्ति दीप प्रकरण में उस ज्ञानी के कर्तृत्व के विषय में विचार कर रहे थे। यदि ज्ञानी में कर्तृत्व का अभाव होगा तो उसमें अनियत प्रवृत्ति होगी, अर्थात उत्श्रंखल जैसी बात होगी, अर्थात किसी भी समय में कुछ भी करना, इस तरह की बातें होगी। क्योंकि जो नियत प्रवृत्ति होती है लोक व्यवहार में उसको अच्छा माना जाता है, मैंने नियम से चले, हर चीज को हर समय में जिस समय में जो चीज करनी है उसी चीज को करते रहना शास्त्र के नियम से अनुसार, उसको कहते नियत प्रवृत्ति। जब वो नियत प्रवृत्ति कब होगी, जब कर्तृत्व भाव होगा। और मैं एक जैसे की उदाहरण में एक भगवान का भक्त हूं, मैं कृष्ण भक्त हूं, तो मैं कृष्ण भक्त हूं तो मुझे क्या करना चाहिए भगवान श्री कृष्ण के लिए, जो है रोज तुलसी अर्पण करनी चाहिए, रोज भगवान को स्नान कराना चाहिए, द्वादशाक्षर का मंत्र जपना चाहिए नियम से, गोपी चंदन का क्या है तिलक करना चाहिए, तुलसी की माला पहननी चाहिए, ये नियम का रोज क्या है, ये नियत प्रवृत्ति है। इसी प्रकार कोई भगवान शंकर का भक्त है तो उसकी भी एक नियत प्रवृत्ति है, उसको भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए, भगवान शंकर को बिल्व पत्र अर्पित करना चाहिए, भस्म अर्पित करना चाहिए, स्वयं भी क्या है भस्म धारण करे, गले में रुद्राक्ष की माला धारण करे, पंचाक्षर मंत्र जप करे, जल चढ़ावे, ये क्या है उस भक्त के लिए नियत प्रवृत्ति। अब वो नियत प्रवृत्ति कब है, जब उसके भीतर एक होगा कि मैं भगवान का भक्त हूं, किसी के भीतर मैं भगवान शंकर का भक्त हूं ये भाव है, किसी के भीतर जो मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूं ये भाव है, तो ये जब भाव होता है तो अपने आप उसमें कर्तृत्व आ जाता है कि मैं करता हूं, मैं अपने भगवान की पूजा करता हूं, तो इस पूजा का कर्ता मैं हूं। तो वह कर्तृत्व होने के कारण वो नियत कर रहा है, उसमें कर्तृत्व भाव है, मैं भगवान की पूजा करता हूं, मैं इस पूजा का करता हूं, तो वो कर्ता होने के नाते क्या वो नियत रूप से चल रहा है। घर का मुखिया अपने आप को उस घर का कर्ता धर्ता मानता है, तो वो नियत रूप से क्या करता है अपने परिवार के लिए जो चाहिए वो आवश्यक रूप से क्या है नियत रूप से उसको देता रहता है, क्योंकि कर्तृत्व इसके भीतर, तो उसका नियत रूप से क्या है परिवार के प्रति जो कर्तव्य है उसको करता रहता है। यदि उसके भीतर परिवार के प्रति कर्तृत्व भाव ही नहीं है कि अरे इस परिवार का मैं कर्ता धरता हूं, ऐसा यदि भाव ही नहीं होगा तो क्या वो अपने परिवार के लिए नियत रूप से भोजन पानी की व्यवस्था कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्योंकि जिसके भीतर कर्तृत्व भाव ही नहीं है कि मैं इस घर का कर्ता धरता हूं, मेरे से ही घर चलता है, ऐसा भाव यदि नहीं होगा तो वो तो घर परिवार के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करना ये भी अनिवार्य नहीं समझेगा, कर दी तो कर दी, नहीं तो नहीं कर दी, क्योंकि कर्तृत्व भाव ही नहीं उसमें। किंतु जिसके भीतर कर्तृत्व भाव होता है वो नियत रूप से चलता है, और लोक व्यवहार में कर्तृत्व के भाव के कारण ही क्या है लोग अपने नियम में चलते हैं, और नियम में चलना लोक व्यवहार के लिए अच्छा है। तो वो जो बात है कर्तृत्व का अभाव जब होगा तो वो बात नहीं बन पाएगी, वो नियत नहीं हो पाएगा ज्ञानी के द्वारा, ऐसी शंका करते हैं क्या है पूर्व पक्षी। क्योंकि कर्तृत्व भाव से ही क्या है व्यक्ति हर तरह का व्यवहार, किसी भी प्रकार का व्यवहार उसको सुसज्जित रूप से समय समय पर टाइम टू क्या करता है वो व्यवहार को निभाता है, ये कर्तृत्व भाव होने से ही होता है, ऐसा पूर्व पक्ष का कहना है। तो कर्तृत्व भाव यदि नहीं है तो कैसे नियत रूप से व्यवहार करेगा, जब नियत रूप से व्यवहार नहीं होगा तो वो एक प्रकार से उत्सृंखल माना जाएगा, अर्थात नियम से कुछ नहीं करेगा। अब जो नियम से नहीं चलता है वो दूसरे के लिए क्या है, परेशानी का वो कारण बन जाता है, तो वो लोग उसको अच्छा नहीं मानते, तो उसको कहता है तो प्रमादी व्यक्ति, इसको कुछ समझ ही नहीं है। नियम से करता है तो कह रहा है ये दक्ष है व्यक्ति, प्रमाद नहीं करता है, और जो कार्य में प्रमाद करे तो वो तो उत्सृंखल जैसे हो गए ना, कार्य कभी 9 बजे कर रहा है तो कभी 10 बजे कर रहा है तो कभी 12 बजे कर रहा है, कोई नियत तो है ही नहीं है, जब मन में आए वो तब करे, तो वो अनियत हो गया। वो अनियतता क्यों आती है, मैं करता हूं ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मैं इसका कर्ता धरता हूं, ये जब नहीं होगा तो ये व्यवहार नहीं हो पाएगा, और जिसको है वो बराबर चलेगा। तो ये शंका करके श्लोक के द्वारा उसका उत्तर देते हैं कि कर्तृत्व जब अभाव हो जाता है तो उच्छृंखल जैसी बातें हो जाती है, उस होनी चाहिए। प्रसज्जेत मने क्या है, उपस्थिति होगी किसकी, उच्छृंखल जो है, उत्सृंखल जैसी बातें की उपस्थिति होगी ज्ञानी में, ऐसी शंका करते हैं तो कहते हैं चलेगा कोई बात नहीं। प्रारब्ध वशात प्राप्तम अनियत प्रवृत्ति, उस ज्ञानी का जो प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध जैसा प्रारब्ध है वैसा वो चलता है, इसलिए प्रारब्ध के अनुसार चल रहा है, इसलिए क्या है उसमें अनियत प्रवृत्ति होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोष नहीं है। और अज्ञानी क्या करता है, कर्तृत्व का भाव धारण करके वो प्रारब्ध से भी अधिक कुछ करने लगता है, जो प्रारब्ध है उससे अधिक क्या है, प्रारब्ध में जो है वो तो उसको मिलना ही है, किंतु उस प्रारब्ध को भी मिलने के लिए नियत चलने लगता है, अथवा जो प्रारब्ध में नहीं है उसकी प्राप्ति के लिए वो नियत चलता है। जैसे एक श्रवण मास है तो भगवान शंकर के भक्त, चलो भाई अभी श्रावण मास है और मैं जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए मुझे कृपा हो जाए तो इसलिए मैं एक महीने का क्या करूंगा, अनुष्ठान करूंगा, रोज नियम से भगवान को जल चढ़ाऊंगा, बिल्व पत्र चढ़ाऊंगा, शिव महिमा का पाठ करूंगा और पूरे एक महीना में मैं व्रत धारण करूंगा। अभी जो प्रारब्ध में नहीं उसकी प्राप्ति के लिए क्या कर रहा है, नियत चल रहा है, किंतु ज्ञानी का ऐसा नहीं है, जो प्रारब्ध में है उसका क्या है, वो सामना करता है जो भी प्रारब्ध में है। और प्रारब्ध में जो चीजें है ये कोई जरूर नहीं कि नियत रूप से आएगी, नियम से उसी समय में आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। प्रारब्ध में तो कुछ भी हो सकता है, अनियत भी हो सकता है, नियत भी हो सकता है, कोई जरूर नहीं है। जैसे सुख दुख है, ये सुख दुख नियत रूप से आते हैं कि हमारे जीवन में नहीं, उसका कोई देश काल वस्तु में, इसी वस्तु में आएगा सुख दुख, इसी काल में सुख दुख आएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि वो प्रारब्ध का विषय, प्रारब्ध का विषय जो सुख दुख है वो अनियति है, और वो सुख दुख किसी न किसी किसी न किसी को माध्यम बना के आएंगे। सुख आएगा तो किसी न किसी कार्य को लेकर आएगा, दुख आएगा किसी न किसी कार्य को लेकर के आएगा। तो ये जो सुख दुख आते हैं मनुष्य को, वो किसी न किसी कार्य के द्वारा आते हैं, और वो कार्य कैसे होता, कब आता है, कैसे आता है वो कार्य, तो प्रारब्ध के अनुसार वो कार्य अपने आप हो जाता है मनुष्य के द्वारा। मान लीजिए चलते चलते ही क्या है, गिर गए, पैर को लग गया, अब वहां तो हम ये कहेंगे कि नहीं हमने प्रमाद किया, देखा नहीं ठीक से इसलिए लग गया। अब मान लीजिए ऐसे भी लोग बड़े बड़े सावधानी से चल रहे, तत्पर भी क्या हो गया। अब ये होने के बाद लग गया तो आपको पीड़ा हो गई, तो पीड़ा जो हो गई तो उस पीड़ा का कारण क्या हो गया, कुछ न कुछ काम इस शरीर से हो गया जो नहीं होना चाहिए, कार्य हो गया, उसकी जो है क्रिया हो गई, तो वो क्रिया कार्य प्रारब्ध ने क्या है करवाई और उस क्रिया के माध्यम से उसको सुख दुख मिला। तो वो चीजें जो है अनियत है, नियत नहीं है कि बस इसी समय में आएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो ज्ञानी क्या कर, ज्ञानी का कैसा होता है, प्रारब्ध में जो कुछ है उसका, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, अथवा उसकी जन समाज के लिए प्रवृत्ति हो चाहे जो भी हो, वो उसकी प्रवृत्ति प्रारब्ध के अनुसार होती है। वो अपने भीतर में कर्तृत्व का भाव धारण करके मुझे भविष्य में फल मिले इसके लिए मुझे नियत चलना चाहिए, इस तरह का भाव धारण करके वो चलता नहीं है, इसलिए उसकी अनियत प्रवृत्ति है। तो वो उत्सृंखल जैसे है आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, उस अनियत प्रवृत्ति को हम स्वीकार करते हैं, पर वो इनकी शंका ऐसी है, इसलिए शंका का समाधान उनको देना है। तो यही कह रहे वो, उसकी प्रवृत्ति नियत होनी चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। हाँ, ये उनका कहना है। उसी को लेकर के श्लोक आया था नंबर 67 करना है ना। हाँ चलो, वो वहां का उस ये अनुवाद हो गया उसमें, तो प्रारब्धवश क्या उसका वो चलेगा कर्म, अनियत ही कर्म रहेगा, कोई नियत है कोई जरूर नहीं, नियत भी रह सकता है अनियत भी रह सकता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। एवं वस्तु तत्व अभिधाय प्रौढ़वादेन आह। अब कहता है जो वास्तविक वस्तु वास्तविकता जो यथार्थता है उस वस्तु तत्व को समझने के लिए, अर्थात प्रौढ़वाद के द्वारा समझा रहे हैं, जो पूर्व पक्षी के मन में जो शंका है उस शंका को प्रौढ़वाद के द्वारा समझा रहे हैं। प्रौढ़वाद किसको कहते हैं कि सिद्धांत में जिसका अंगीकार नहीं किया है और वो चीज समझ में नहीं आई, उस चीज को समझने के लिए क्या किया जाता है, एक बुद्धि अथवा युक्ति के द्वारा उसको समझाने की चेष्टा की जाती है, उसका समाधान देने की चेष्टा की जाती है। उस रीति को, उस वाद को प्रौढ़वाद कहते हैं, समझ में आया। सिद्धांत में जो जिसका अंगीकार नहीं किया है और वो चीज सामने वाले को समझ में नहीं आ रही, क्यों अंगीकार नहीं कर रहे, अंगीकार क्यों नहीं करते, ये समझ में नहीं आया, तो उसी चीज को समझाने के लिए युक्ति हो चाहे और बुद्धि लगा करके, युक्ति दे करके उसी चीज को क्या है समझाया, समझाने के लिए जो वाद है उसको कहते प्रौढ़वाद, उसी प्रौढ़वाद को यहां पर बोल रहे हैं। अथवा कृतकृत्योपि, अथवा कृतकृत्योपि लोकानुग्रहकाम्यया, लोकानुग्रहकाम्यया शास्त्रीयेणैव मार्गेण, शास्त्रीयेणैव मार्गेण वर्तेहं कामम क्षतिः, वर्तेहं कामम क्षतिः। कहते हैं अथवा कृतकृत्योपि, मान लीजिए वो कृतकृत्य हो गया और उसके द्वारा क्या है कुछ कार्य हो रहा है, तो वो कार्य मान लीजिए आपको लगता है कि वो करना चाहिए, वो करता है ऐसा दिखता है, तो यदि वो करता है, अच्छा ज्ञानी का बुरे काम तो करने की कोई संभावना है ही नहीं है, तो यदि मान लीजिए वो करता है तो किसके लिए करेगा, तो कहते हैं लोक अनुग्रह काम में, या जो अज्ञानी जीवों के ऊपर, दुखी जीवों के ऊपर क्या है उनको क्या है, मैं जैसा सुखी हो गया हूं, मैं जैसा मुक्त हो गया हूं, इसी तरह इनको भी क्या है करना चाहिए, इनको भी मेरे जैसे बनाना है, तो उनके ऊपर उनके दुख को हटाने के लिए, दुख को नष्ट करने के लिए, उनके ऊपर अनुकंपा करते हुए क्या करता है, लोक अनुग्रह के लिए क्या करता है, कार्य करता है। कौन? ज्ञानी। जब भी करेगा वो अच्छा ही काम करेगा, तो वही करे लोक अनुग्रह अनुकंपाया, अर्थात लोगों के ऊपर जो अनुग्रह करता है। हाँ, वो सब कुछ रोज जो है अपना नियम से उठना, 4 बजे उठना, भस्म लगाना, भगवान का ध्यान करना, भगवान को जल चढ़ाना, पारायण करना, भगवान जो है लोगों को उपदेश देना, ये सब क्या प्रवृत्ति है। ये प्रवृत्ति मात्र किसके लिए है? लोक शिक्षा के लिए। उन प्रवृत्तियों से उनको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है। जो लाभ होना था वो पूर्ण हो चुका है, बस वो जो रिपीटिशन कर रहा है वो मात्र लोगों की शिक्षा के लिए। वो शिक्षा क्यों देना चाहता है? बस उनके ऊपर अनुकंपा है, अनुग्रह, दया आ रही है उनको कि अरे मैं जैसा सुखी हूं इनको भी सुखी करना चाहिए, बेचारे दुखी है, इस उद्देश्य से वो करता है। शास्त्रीयेण मार्गेण वर्ते हम का मम क्षति, मैं शास्त्रीय मार्ग से यदि मैं चलता हूं तो उसमें मेरी क्या क्षति है? कोई क्षति नहीं है। शास्त्रीय मार्ग से कोई नुकसान नहीं है। जैसे एक शिक्षक है, वो स्कूल के नियमों से क्या है, चल रहा है, तो चल रहा है तो उसमें उसका क्या नुकसान है? कोई नुकसान तो नहीं है। रोज आता है नियम से, बच्चों को सिखाता है, तो स्कूल का नियम है, तो उन नियमों में रह करके उस शिक्षक को कोई आपत्ति नहीं, उसका कोई नुकसान नहीं है, इतरों की भलाई है। तो यही करें कि शास्त्र मार्ग में चलने से कहते हैं मेरी क्या क्षति है, मेरा क्या नुकसान है, कोई दिक्कत नहीं है, चल सकता है, प्रवृत्ति हो सकती है। तो ये कहते हैं कि ठीक है, शास्त्रीय प्रवृत्ति होगी तो शास्त्रीय प्रवृत्ति में आपको तो अभिमान तो करना पड़ेगा, अहंकार कर्तापन तो लाना पड़ेगा। तो जब कर्तापन आएगा, अभिमान आएगा, तो विकार हो गया आप में, तो विकार होगा तो फिर ज्ञान कैसे? तो बता रहे शास्त्रीय एव मार्गे प्रवर्तन अंगीकारे तरही तद अभिमान प्रयुक्तो विकार सियादित्यत आशंक्य आह। पहले वाला श्लोक समझ गए ना? अच्छा, नीचे वाला टीका का थोड़ा सा पंक्ति रही थी हम लोग। लोक अनुग्रह क्या है? काम्यया, और उसका अर्थ करते हैं प्राणी अनुग्रह इच्छया। श्लोक में आए ना, लोक अनुग्रह काम्यया, बाकी अर्थ तो सरल है। जो कृतिकृत्य होने पर भी लोगों के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से शास्त्रीयेणैव, अर्थात शास्त्र के शास्त्र मार्ग से ही क्या है वो, वर्ते हम, वो मैं वर्तन करता हूं तो का मम क्षति, अर्थात मेरी क्या क्षति है उसमें? कोई क्षति नहीं है। इसको लेकर के फिर शंका की पूर्व पक्ष ने, यदि शास्त्रीय मार्ग में चलता है, प्रवृत्त होता है, शास्त्रीय मार्ग का वो अंगीकार करता है, तो कहता है तरही तद अभिमान प्रयुक्तो। अब वो यदि करना है, शास्त्रीय मार्ग का अनुसरण करना है उसको, तो उसको अभिमान युक्त होकर ही क्या है, प्रवृत्त होगा, प्रयुक्त होगा। तो ये तो विकार वाली बात हो गई, अभिमान आना का मतलब विकार हो गया। विकार इति अशंकया आह, ये शंका है उसके मन में कि वो तो विकार हो जाएगा फिर तो, ये शंका है उसमें। तो कहते हैं नहीं, ऐसी नहीं बात, ऐसी बात नहीं है, विकार नहीं है वो। देवार्चन स्नान शौच, देवार्चन स्नान शौच, भिक्षादौ वर्तताम वपुः, भिक्षादौ वर्तताम वपुः, तारं जपतु वाक्तद्वत्, तारं जपतु वाक्तद्वत्, पठत्वां नायमस्तकम्, पठत्वां नायमस्तकम्, विष्णुं ध्यायतु धीर्यत्, विष्णुं ध्यायतु धीर्यत् वा ब्रह्मानन्दे विलीयताम्। ब्रह्मानन्दे विलीयताम् साक्ष्यहं किञ्चिदप्यत्र साक्ष्यहं किञ्चिदप्यत्र न कुर्वे नापि कारये न कुर्वे नापि कारये। देव अर्चन स्नान शौच भिक्षादो वर्तताम वपुहु। कहते हैं शरीर जो है भगवान की पूजा में अर्चन में स्नान आदियों में शौच में भिक्षादियों में शरीर प्रवृत्त हो जाए। वर्तताम वपु मतलब शरीर, वर्तताम मतलब प्रवृत्त हो जाए। और क्या है तारम जपतो, जो तारक मंत्र है ओंकार है इत्यादि वो मंत्र जप करे वाणी के द्वारा। इसी तरह तद्वत पठत्व आमनायम मस्तकम, और उसी वाणी के द्वारा जो आमनाया अर्थात वेद का मस्तक शिरोभाग वो क्या वेदांत, वो वेदांत का भी पठन पाठन करे। विष्णुं ध्यायतु भगवान विष्णु का ध्यान करे। धीहि अर्थात बुद्धि के द्वारा यदवा ब्रह्मानंदे विलीयताम, अथवा उस ब्रह्मानंद में क्या है लीन रहे ध्यान करे उसका। तो कहता है ये कौन सब कर रहा है, सब शरीर कर रहा है, मन और शरीर कर रहा है। ये जो कुछ कर रहा है ना अर्चन पूजन भिक्षाटन जप आमनाय अर्थात वेद का उच्चारण विष्णु का ध्यान ब्रह्मानंद में क्या है लीन होना लगाना अपने मन को, ये सब क्या है शरीर और मन कर रहा है। हाँ बुद्धि कर रही है। साक्षी अहम, मैं तो इन सब का साक्षी हूं। ये जो शरीर कुछ कर रहा है लिंग शरीर और स्थूल शरीर ये सब कर रहा है और उनको देखने वाला तो मैं तो साक्षी हूं। साक्षी अहम किंचित अपि अत्र न कुर्वे न कारये, मैं तो न कुछ करता हूं न मैं करवाता हूं। मैं अपनी बुद्धि को मन को शरीर को क्या है मैं प्रेरित करके उनसे करवाता नहीं हूं, वो चल रहा है, उसका अपने का अभ्यास हो चुका है शरीर और मन का। जैसे प्राण है हम जो श्वासोश्वास ले रहे हैं इसमें कोई कर्तृत्व बुद्धि रहती क्या, वो चल रहा है उस पर हमारा कोई ध्यान भी नहीं है किंतु नियत चल रहा है श्वास चल रहा है। हमारी जो आंखों की जो पुतलियां है वो ऊपर नीचे हो रही है, उसमें मैं मुझे इसको करना चाहिए ऐसा है क्या, अपने आप पलक ऊपर नीचे गिर रही है ऊपर नीचे हो रही है उसमें कोई कर्तृत्व का कोई बात नहीं है। तो वो उसका अपना क्या है स्वभाव बना हुआ है। इसी तरह ज्ञानी ने भी क्या क्या हुआ है शरीर और अपने मन का ज्ञान होने के पूर्व में उसका स्वभाव ऐसा बना दिया है कि ज्ञान होने के बाद भी अपने आप वो शरीर क्या है काम करता है। तो उस समय में फिर दृष्टि क्या रहेगी तो साक्षी भाव की, मैं इनका साक्षी हूं ये सब कर रहे हैं शरीर कर रहा है मन कर रहा है, शरीर भिक्षाटन के लिए जा रहा है स्नान कर रहा है और मन भगवान का ध्यान कर रहा है, वाणी जो है वेद का उच्चारण कर रही है वेदांत का जो है उच्चारण कर रही है वेदांत वाक्यों का, मन जो है वेदांत वाक्यों का चिंतन कर रहा है। मान लीजिए बस वो हो जाएगा, वो उस पर उसका कोई ध्यान नहीं रहता है चलेगा अपने आप चलता रहेगा आदत पड़ गई। पर तो आदत पड़ने के बाद उसकी तरफ देखने का जो भाव है वो क्या है, मैं इन सभी को मैं देखने वाला हूं मैं इसका साक्षी हूं मैं दृष्टा हूं, ये भाव होने के कारण किंचित अभी अत्र न कुर्वे न कारये, मैं न कुछ करता हूं न मैं कुछ करवाता हूं बस उसको मैं देखने वाला हूं। देखने वाले जो देखने वाला उसमें कहां से विकार आएगा, विकार नहीं आएगा। वहां पर किसी कार्य में शास्त्रीय कार्य में प्रवृत्त होने के लिए अहंकार करने की कोई जरूरत नहीं है। और मान लीजिए क्या है, मुझे लोगों को क्या है सद्मार्ग में लगाना है, मेरा जैसा कल्याण हुआ है वैसे लोगों का मुझे कल्याण करना है, ये मान लीजिए अभिमान आ गया तो ये अभिमान उसको उतना प्रभावित करता नहीं है। वो अभिमान मान लीजिए वो पानी के दाग जैसा है, वो निकल जाएगा। अथवा पानी के ऊपर लकीर खींचने जैसा है, मान लीजिए पानी की लकीर तो एकदम झट से बुझ जाती है, तो आप चलिए रेत पर लकीर मारे हुआ जैसा कहिए, हवा आ जाएगी धीरे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो लकीर भी खत्म हो जाएगी। उनका जो अभिमान पत्थर की लकीर नहीं है, वो कह भी दिया कि मुझे करना है काम, तो करने जा रहा है, तो वो चीज भी क्या है धीरे धीरे शांत हो जाएगी। वो प्रवृत्ति भी एक समय ऐसा आ जाएगा कि वो अनुग्रह करना, लोगों को शिक्षा देना, सन्मार्ग में लगाना, इसमें भी उसकी क्या हो जाएगी धीरे धीरे प्रवृत्ति कम होती जाएगी अपने आप ही। फिर अपने जैसे जैसे शरीर उसका शिथिल होता जाएगा वैसे वैसे उनका जो है वो कर्म धीरे धीरे अपने आप ही घटता जाएगा। उसको घटाने के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं है। जैसे अज्ञानी लोगों को अपनी आदतों को बदलने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, चाहे जवान हो चाहे बूढ़े हो, उनको अपनी आदत को बदलने के लिए वो उसको नियम से चलना पड़ता है, किंतु ज्ञानी के लिए ये बातें नहीं बनती। देवार्चन इत्यादि न श्लोक द्वयेन तारम प्रणवम, कहते हैं दो श्लोक के द्वारा ये बताया। उन श्लोकों में जो कुछ शब्द है वो सब शब्दों के अर्थ नहीं किए, क्यों, क्योंकि वो ग्रंथकार ये जान रहे हैं, टीकाकार ये जान रहे कि आप जानते शब्दों का अर्थ, तो जो शब्दों का अर्थ नहीं जानते उसका अर्थ करें। तारम शब्द आया उसमें, तो तारम का अर्थ क्या, प्रणवम अर्थात प्रणव का जप, प्रणव का वो जप करे। आमनायमस्तकम अर्थात वेदांत शास्त्र, वेदांत क्या है, आमनाय का शीर है, मस्तक है, मूर्धन्य है, अमनाय अर्थात वेद का, तो वेद का शिरोभाग क्या है, उपनिषद, वेदों का शिरोभाग उपनिषद। वो उपनिषदों का क्या है, वाणी के द्वारा उच्चारण करे, बार बार उसका रिपीटेशन करे, जो भी उसकी जो है आवृत्ति करे, तो कोई उसमें हानि नहीं है। वो ये देख रहा है मैं इसका साक्षी हूं, ये वाणी कर रही है, मन कर रहा है, शरीर अपना अपना काम कर रहा है, बस मैं उसको देखता जा रहा हूं, इसलिए उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखने वाले को क्या दिक्कत है, यज्ञ करने वाले यज्ञ कर रहे हैं, बगल में देखने वाला, तो उसको क्या है समस्या, उस यज्ञ में क्या भूल भी हो गई तभी उसको फल नहीं मिलना है, हा? और यज्ञ बड़ा अच्छा हो गया तो उसका अच्छा फल भी उसको मिलने वाला नहीं, बस मात्र दृष्टा दृष्टा है, साक्षी है, उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है। देखने के लिए कोई अभिमान भी करना नहीं होता है। चलिए मान लीजिए आपने ये सब कह दिया कि उसकी जो शास्त्रीय प्रवृत्ति होती है, तो शास्त्रीय प्रवृत्ति होती है तो उसमें जो है उसका कोई अहंकार नहीं होता है, वो साक्षी भाव में ही रहता है, इसलिए स्वयं न करता है न करवाता है। तो ये जो आपने बताया इसका क्या फल है, इसका फल क्या निकला, इसका प्रयोजन क्या निकला, उस प्रयोजन के विषय में समझा रहे। एवं च कलह कुत्र, एवं च कलह कुत्र संभवेत कर्मिणो मम, संभवेत कर्मिणो मम विभिन्न विषयत्वेन, विभिन्न विषयत्वेन पूर्वापर समुद्रवत्, पूर्वापर समुद्रवत्। तो ये कह रहे ज्ञानी और अज्ञानी की प्रवृत्ति तो हो रही है, किंतु एक की प्रवृत्ति कैसी है, उसमें कर्तृत्व भाव से प्रवृत्ति नहीं है, और एक की कर्तृत्व भाव से प्रवृत्ति है। तो कर्तृत्व भाव से प्रवृत्ति नहीं है, इसका क्या परिणाम निकला? चलो इसके भीतर कोई कर्तृत्व भाव नहीं है, किंतु शास्त्रीय क्या है, प्रवृत्ति हो रही है। किसके लिए? लोक अनुग्रह के लिए। तो ये जो प्रवृत्ति कर दी उन्हें, उसने निष्काम भाव से अर्थात अथवा कर्तृत्व भाव से रहित, इसका फल क्या है? इसका फल तो निकलना चाहिए ना, हा? तो फलितम आह, इसका फल बता रहे, अथवा इनमें अज्ञानी और अज्ञानी, इन दोनों में कोई विरोध नहीं है, कर्म करने पर भी और नहीं करने पर भी। अज्ञानी का कर्म ज्ञानी करे तत्पर भी अज्ञानियों के साथ उसका कोई विरोध नहीं है, ये यहां पर विस्तार करके बताते हैं। एवं च कलह कुत्र, अरे भाई इसमें झगड़ा कहां है? अज्ञानी जो कर्म कर रहा है वही यदि ज्ञानी कर्म करे, इसमें कर्मी को ज्ञानी से क्या समस्या है और ज्ञानी को कर्मी से क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है, कोई इसमें झगड़ा नहीं है, इसमें जो है कोई एक दूसरे से नाराज होने की कोई बात नहीं है, यहां पर कलह की कोई बात ही नहीं है। जो विवाद कर रहे हैं कि जो है ज्ञानी जो है शास्त्रीय प्रवृत्ति कर रहा है, तो वो तो कर्म ही हो गया ना एक प्रकार का, भगवान को स्नान कराना, भगवान का ध्यान करना, जप करना, उपदेश देना, और एक अज्ञानी कर्मी वो भी भगवान को जल चढ़ा रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो ये दोनों जो कर रहा है इसमें आपस में दोनों के साथ कोई विरोध होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए वो बताएंगे। एवं च कलह कुत्र, इसमें विवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं है। संभवित कर्मिणो मम विभिन्न विषयत्वेन, कर्मी और मैं, मम मतलब मेरा अपना कर्म और कर्मी अज्ञानी का जो कर्म, इन दोनों में विवाद बनता ही नहीं है। क्यों? विभिन्न विषयत्वेन, दोनों का विषय अलग है। कैसे भाई अलग है, कितना अलग है, कितना भिन्न है? तो कहते पूर्व पर समुद्रवत, अरे पूर्व का समंदर और पश्चिम का समंदर दोनों का विषय अलग है क्या? नहीं, पूर्व के समुद्र में अलग विषय पड़े हैं, उत्तर के समुद्र में अलग विषय पड़े हैं, सब अलग अलग जगह अलग अलग विषय पड़े हैं। इसी प्रकार अज्ञानी का विषय अलग है, ज्ञानी का विषय अलग है, अज्ञानी की धारणा अलग है, ज्ञानी की धारणा अलग है। इसलिए कर्म भले वही है तत्पर भी दोनों की उस विषय में मान्यता, उस विषय को करने की जो मान्यता है वो अलग अलग है। दोनों क्या करते हैं, एक कर्मी कर्ता के रूप में करता है और ज्ञानी कर्ता के रूप में करता नहीं है। कर्मी सकाम भाव से करता है और ज्ञानी निष्काम भाव से करता है, वहां कोई बात ही नहीं बनती विवाद में। कर्मी ज्ञानी कर्मी का कर्म करने पर भी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए विवाद नहीं है इसमें। विभिन्न विषयत्वम एव स्पष्ट है। अब विषय कैसा अलग अलग है दोनों का? कर्म वही है, पूजा पाठ इत्यादि सब कुछ वही है, पर उन दोनों में विभिन्नता कैसे आ रही है, भेद कैसे आ रहा है, अलग अलग कैसे हो रहा है? अलग होने के कारण उसमें कोई विवाद बनता नहीं, उसको स्पष्ट कर रहे हैं अभी। वपुर्वाग्धीषु निर्बंध, वपुर्वाग्धीषु निर्बंध कर्मिणो न तु साक्षिणी, कर्मिणो न तु साक्षिणी ज्ञानिना साक्षलेपत्वे, ज्ञानिना साक्षलेपत्वे निर्बंधो नेतरत्र ही, निर्बंधो नेतरत्र ही। देखिए दोनों का अंतर बताते हैं। वपुर वाग धी निर्बंध कर्मिणो, कर्मिण मतलब जो कर्म करने वाले अज्ञानी, वो उनका किसमें आग्रह है, किसमें अभिनिवेश है, तो कहते वपु अर्थात शरीर में क्या है उनका आग्रह है, उनका अभिनिवेश शरीर में है, उनका वाणी में अभिनिवेश है, वाणी में आग्रह है उनका, अपनी बुद्धि में आग्रह है, बुद्धि में क्या है अभिनिवेश है, अर्थात इन चीजों से बंधे हुए हैं। निर्बंध का मतलब क्या, उनका आग्रह उसी में है, शरीर वाणी बुद्धि इसमें उनका क्या है आग्रह है, वो इसी को लेकर के चलते हैं। कौन कर्मी लोग, न तो साक्षिणी, जो साक्षी आत्मा है वो उस साक्षी आत्मा का इनमें किसी में भी कोई आग्रह नहीं है, वही कह रहे साक्षिणी ज्ञानी न, जो साक्षी ज्ञानी है उसका क्या है इन सभी चीजों में कोई आग्रह नहीं है। क्यों वही आग्रह नहीं, तो साक्षी अलिप्तत्व, साक्षी उससे लिप्त ही नहीं है, किससे शरीर वाणी और बुद्धि मन इससे उसका लेप नहीं है, अर्थात वो उससे संबंध करता नहीं है, उससे निर्लेप होने के कारण इन्हीं शरीरों में शरीर मन बुद्धि में क्या है उसका आग्रह नहीं है, उसको पकड़ के नहीं बैठता है। हो गया तो हो गया, बुद्धि से हो गया तो हो गया ध्यान, वाणी से भगवान का जब हो गया तो हो गया, शरीर से भगवान का कर्म हो गया तो हो गया, वो उसको चिपक के नहीं रहता है, जैसे अज्ञानी चिपक के रह रहा है शरीर के साथ, उस चिपक के अरे नहीं शरीर जो है मुझे शरीर से काम करना है नहीं तो फल नहीं मिलेगा, वो बार बार क्या है शरीर के साथ चिपक के रहता है, शरीर को क्या करता है पवित्र करता रहता है शरीर को, मन के साथ उसका संबंध है, क्यों, क्योंकि वो मन को सुधारने की हमेशा कोशिश करता रहता है, अरे मेरा मन जो है गलत मार्ग में न जावे इसलिए मुझे सही मार्ग में ही जाना चाहिए, उस मन को पकड़ के रखता है। बुद्धि है वो बुद्धि को भी जो है गलत विचारों में जाने नहीं देता, वो बुद्धि को पकड़ के रखता है, वो सावधान करता है बुद्धि को यही विचार करना चाहिए, मन को यही करना चाहिए, शरीर को यही करना चाहिए, अब ये कब होगा जब उसको पकड़ के रखेंगे, जैसे घोड़े का लगाम हम पकड़ के रखेंगे तभी वो सही सीधे रास्ते में चलेगा, वो लगाम छोड़ दे तो वो तो कहीं पर भी ले जाए, मतलब उसके साथ क्या है उसका आग्रह है, उसके साथ उसका संबंध है, किसका अज्ञानी का, किंतु साक्षी का, साक्षी आत्मा जो ज्ञानी है उसका ऐसा नहीं है, उसको तो उसने छोड़ दिया है। अब छोड़ने के बाद फिर क्या गलत मार्ग में नहीं जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे, बस अब उसको ये समझ लीजिए जो यंत्र होता है ना, वो यंत्र कैसा होता है, आपने जो पहले ही फिटिंग उसमें करके रखी है बस उसको थोड़ा बटन दबा दो चाहे चाबी घुमा दो बराबर उसी ट्रैक में वो चलेगा। इसी पर तरह उस ज्ञानी ने क्या कर दिया, इसको ऐसा बना दिया ऐसा बना दिया, वो इधर उधर जाता ही नहीं है, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं रहता, वो छोड़ देता उसको अपने आप चलता है। जैसे जो ग्वाला होते हैं ना अपने गाय बैल को खेती में ले जाते रहते हैं और उसका रास्ता एक ही रहता है, तो वो मान लीजिए न देखने पर भी बराबर उसी रास्ते से जाते, उसको देखने की जरूरत नहीं है, वो सोचता भी नहीं अरे मैं उसको न देखूंगा तो कहीं और जगह जाएंगे, नहीं बराबर वो अपने गौ के गोठे में जाएगी। वो रात्रि में बैलगाड़ी चल रही है तो वो भी अंधेरे में चल रही है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, बराबर वो अपने रास्ते से चलते हैं, वो भटकने की कोई संभावना, हम भटक सकते हैं परंतु वो बैल भटकते नहीं, क्यों, वो ऐसा अभ्यास बन चुका है उसका कि वो बराबर चलता है, कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं, उसके साथ संबंध करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह शरीर वाणी और मन ये बराबर चलता है, वो उसको चलने की जरूरत, बस वो चल हो रहा है, वो देख रहा है मात्र ये हो रहा है करके, तो वही कह रहे हैं। किंतु अज्ञानी ऐसा नहीं है, अज्ञानी में अलग बात है, ज्ञानी ना साक्षी अलिपत्वे, उस साक्षी ज्ञानी में क्या है आलेप है, लेप ही नहीं उसके साथ, संबंध ही नहीं है। निर्बंध हो नहीं तरत्र ही, उन सभी कार्यों में उसका कोई आग्रह नहीं है, उसका अभिनिवेश नहीं है। अथापि यो ज्ञानी कर्मिणो कलहम कुर्वाते तो विद्वत भी हैं परिहसनीया इत्यता आह। कहते हैं यदि ज्ञानी और कर्मी आपस में कलह करे तो ये तो हास्यास्पद बात है, ये कोई ठीक बात नहीं। क्या है? अथापि, अब मान लीजिए दोनों में कोई दिक्कत नहीं, कोई विरोध नहीं दोनों में, दोनों को कोई एक दूसरे से कोई समस्या नहीं, तत्पर व्यर्थ यदि कलह करे, ज्ञानी कर्मिनो कलहम कुर्वाते, यदि कलह करते हैं तो विद्वत भी है, ऐसे जो विद्वान है वो यदि करे ऐसा तो परिहसनीय, वो परिहास का विषय है। अर्थात जो कलह न करने वाले, चुपचाप शांति से देखने वाले, वो ज्ञानी लोग क्या है उनके लिए ये हास्य के पात्र बन जाते हैं, जो ऐसे कलह करने वाले। अथवा इन दोनों के विषय में दूसरा ही कोई कलह कर रहा है, वो कलह नहीं कर रहे किंतु इन दोनों के विषय में कोई दूसरा ही कलह करे, तीसरा ही कलह करे, तो उसको देख करके जो ज्ञानी क्या है ज्ञानी के लिए हास्यास्पद हो जाता है। ज्ञानी उसको तरफ देख करके हंसने लगता है, ये पता नहीं क्या ये कर रहे हैं, क्यों झगड़ा है, क्यों समस्या है, अरे दोनों को कोई समस्या नहीं है तो आप क्यों उलझे हुए इसमें, इसको लेकर के वो हंसने लगते हैं। एवं चान्योन्य वृत्तान, एवं चान्योन्य वृत्तान तान अभिज्ञौ बधिराविव, तान अभिज्ञो बधिराविव विवदेतां बुद्धिमंतो, विवदेतां बुद्धिमंतो हसन्तेव विलोक्यतौ, हसन्तेव विलक्यतौ। कहते एवं च अन्यो अन्य वृत्तौ, इस प्रकार से कोई ज्ञानी जो तटस्थ रूप में क्या है देख रहा है इस बात को, जो एक दूसरे की जो अन्य जो प्रवृत्ति है वृत्ति है, अनभिज्ञो बधिरो इवा, ज्ञानी जो है इन दोनों की वृत्ति को क्या है देख रहा है, तो ये मानो ऐसे है कि कुछ जानते नहीं, वो अनसुनी क्या है कर देता है उसको, बधिर मतलब अनसुनी कर देना, अर्थात न सुनने जैसे बधिर हो, एक प्रकार की क्या बधिर है, एक दूसरे को जो है क्या है सुनना नहीं है। विवदेताम, ये विवाद कर रहे हैं, एक दूसरे की सुन नहीं रहे हैं। बुद्धिमंतो हसंती एवा, बुद्धिमान क्या है अर्थात जो ज्ञानी है वो उनकी तरफ देख करके वो हंसने लगते हैं, देख करके मतलब परिहास करते हैं कि क्या कर रही है सब, नहीं करना चाहिए इन लोगों को। तो कुतः परिहास, ऐसा परिहास, वो जो परिहास है कैसे परिहास दिख रहा है कि वो परिहास कर रहे करके, उसके विषय में कल चर्चा करते हैं। हरि ओम पूर्णमद पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।